أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah bahsini etmeye çalışacağım konu بين الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان Rahman'ın dostları ile şeytanın dostları arasındaki fark yani el farku beyne el-evliya yurrahman ve evliya yurşeytan Değer kardeşlerim hepinizin de yakinen bildiği gibi İnananların din adına sulandırdıkları birçok konular vardır. İnandığını söyleyenlerin din adına sulandırdıkları birçok meseleler vardır. Bunlardan bir tanesi de değerli kardeşlerim, bugün inşallah Allah'ın bizlere ihsan ettiği ölçüde anlatmaya çalışacağımız veli kavramıdır. Yani dost kavramıdır. Bunun üzerinde de inandığını söyleyenler gerçekten kavram kargaşasına düşerek konuyu alabildiğine sulandırmışlardır. Bu konu inanın o kadar sulandırılmış ki Allah'ın dostları ile şeytanın dostları birbirine karıştırılmış ve inanın neticede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin senelerce ortadan kaldırması için mücadelesini verdiği bu mantık bugün hak olarak kabul edilmiş ve Allah düşmanlığı yapanlar onun dostu sınıfına konulmuştur. Cehaletin katmerleştiği şu ortamda bahsini edeceğimiz bu konu, bu kavram o kadar sulandırılmış ki tekrarında faide vardır. İnanın Allah dostları ile şeytan dostları birbirine karıştırılmış. Böyle bir tefrik edilememekte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin senelerce ortadan kaldırılması için mücadele vermiş olduğu bu mantık ne yazık ki bugün hak kabul edilmiş ve neticede Allah düşmanlığı yapanlar Allah dostu yerine Allah dostu sınıfına konulmuştur. İşte bundan dolayıdır ki ben siz değerli kardeşlerime ve sizin vesilenizle de bu konuda problemi olan insanlara bu sohbetimizde gerek cinlerden ve gerekse insanlardan oluşan birbirine zıt iki taifeden bahsetmeye çalışacağız. Birbirine zıt iki taifeden bahsetmeye çalışacağız. Bunların birincisi değerli kardeşlerim Evliya-i Rahman dediğimiz yani Rahman'ın dostları ve bahsini edeceğimiz ikinci sınıf evliya-yü şeytan dediğimiz şeytanın dostlarıdır yani. Konuya girmeden önce isterseniz bu kavramın kısa da olsa bir tarifini yapalım. Veli derken ne anlaşılması gerekir? Bu kavramı kısa da olsa kafamıza bir yazalım değerli kardeşlerim. Lugavi olarak, yani kelime olarak veli, dost anlamınadır. Veli dost demektir değerli kardeşlerim. Evliya dostlar demektir. Yani cemisidir. Veli dost, evliya dostlar demektir. İstilahi tarifte, yani şer'i şerifteki tarifi ise değerli kardeşlerim, veli yani dost, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirerek onun dostluğunu kazanan kimse demektir. İstilahi manası ise veli, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirerek onun dostluğunu kazanan kimsedir. Onun dostluğunu kazanan kimsedir. Evliya ise bunun çoğuludur. Yani evliya denildiği zaman, dostlar denildiği zaman da bunlar Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirerek onun dostluğunu kazanmış kimselerdir. Onun dostluğunu kazanmış kimselerdir. Dolayısıyla ortaya çıkan bir tablo var. Yani veliyullah, veliyüşşeytan. Evliyaullah, evliyayüşşeytan. Allah dostu, Allah dostları, şeytan dostu, şeytan dostları değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kendi kitabında okumuşsunuzdur inşallah. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz sünneti seniyesinde Allah'ın dostlarının olduğundan bahsetmiş, ama bunun yanı sıra şeytanın da dostlarının varlığından haber vermiştir. Kendi dostlarından haber vermiş, ama bunun yanı sıra kendisinin düşmanı olan şeytanın dostlarından da bahsetmiştir. Allahu Azze ve Celle Bakara suresi ayet 257 burada buyuruyorlar ki Allah iman edenlerin dostudur. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağutlardır. Yani Allah'ın sınırları aşan, Allah'ın sınırları karşısında haddi aşan kimselerdir. Onlar da onları aydınlıktan karanlığa çıkarır. İşte onlar ateş halkıdır ve orada ebedi kalacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allahu Azze ve Celle değerli kardeşlerim bu ayeti celilesiyle ve bununla eş manalı daha birçok ayeti celilesinde kendi dostlarının varlığından bahsettiği gibi şeytanın da dostlarından bahsetmiştir. Şeytanın da dostlarından bahsetmiştir. Kendi dostları, biraz önce ıstılahi tarifte de yaptığımız gibi, kendi dostları, kendisinin emir ve yasaklarını yerine getiren ve onun dostluğunu kazanan kimselerdir. Şeytanın dostları ise aynı tarifte olduğu gibi, şeytanın dostları ise şeytan ve yandaşlarının emir ve yasakları doğrultusunda yürüyen, diğer bir ifadeyle Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinin dışındaki emir ve nehilerle hayat süren kimse demektir. Hayat süren kimse demektir. Allahu Azze ve Celle, hatırlarsınız Yunus suresi ayet 62'de Ela inna evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzanun. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Kendi dostlarından bahsetmiş, onların üzülmeyeceğinden haber vermiştir. Devam ediyor Allahu Azze ve Celle, kendi dostlarının kimler olduğunu anlatıyor. Buyuruyor ki aynı surenin 63. ayeti cellesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar o kimseler ki, yani o Allah dostları ki, Allah'a iman etmiş, takva sahibi olan kimselerdir. Allah'a iman etmiş, takva sahibi olan kimselerdir. Peki, Allah'a iman ve takva ne demektir? Rahman'ın dostlarını tanımak, şeytanın dostlarından ayırt edebilmek için elbette ki bunları çok iyi bilme mecburiyetindeyiz. Ki zaten biraz önce ifade ettiğimiz şekliyle bu manadaki cehaletimizden dolayı Rahman'ın dostları ile şeytanın dostlarını tefrik edememişizdir. Birçok inandığını söyleyenler tefrik edememişlerdir. Öyleyse Allah Azze ve Celle dostlarından bahsetmiş ve onların üzülmeyeceklerini haber vermiş, akabinde de unutmayın ki onların kimler olduğunu da bizlere anlatmıştır. Onlar iman etmiş kimselerdir. Onlar takva ehli insanlardır. Peki takva ne demektir? Nasıl anlamamız gerekir? Bir Allah dostunun tespiti için, Allah dostunun tanımı için elbette ki takvanın çok iyi bilinmesi gerekir. Takva, değerli kardeşlerim, sair derslerimizde de anlatmaya çalıştığımız gibi takva, Allah'ın emirlerine imtisal, nehyettiği şeylerden de içtinabın adıdır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapan ve nehyettiği şeylerden de uzak duran bir kimse muttakidir. Muttakidir. Allah Azze ve Celle Bakara suresinden 2, 3, 4 hatırlarsınız bu ayeti celileleri. Bu kitabın takva sahipleri için indiğinden bahseder ve devam eder. Der ki, bu takva sahipleri ki gaybe inanırlar. Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Hem sana indirilen Kur'an'a ve hem de senden öncekilere indirilen kitaplara iman ederler. Ve yine onlar ahirete de yakin olarak iman edenler. Geçiyor Ali İmran suresine. Yine o takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah yolunda sarf ederler. Sabrederler, kinlerini içlerinde tutarlar. İnsanların kusurlarını bağışlarlar. İşte bu kimseler takva sahipleridir. Ve yine bu kimseler kötü bir iş yaptıklarında yahut kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı zikredip günahlarının bağışlanmasını dilerler. Keza o takva sahipleri yaptıkları kötü işlerde bile bile ısrar etmezler. Evet. Keza o takva sahipleri yapmış oldukları kötü işlerde, çirkin işlerde bile bile ısrar etmezler. İşte Ali İmran 134-135'te takva sahibi insanların özelliğini anlatıyor. Yine Bakara suresinde 177, iyilik yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmeniz değildir. Fakat iyilik o kimselerin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygambere iman etmişlerdir. Mal sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolda kalmışlara ve köle azadı için vermişlerdir. Namazı kılmış, zekatı vermiş, ahitleştikleri zaman ahitlerini yerine getirmişler, zorda, darda ve savaşta sabretmişlerdir. İşte doğru sözlü olanlar onlardır. İşte takva sahibi kimseler bunlardır diyor Allahu Azze ve Celle. Görüyor musunuz? Yani Rabbul İzzet takvanın manasını, mahiyetini bizlere anlatıyor. Dönüyoruz baş taraftaki yapmış olduğumuz tekrar izaha. Takva, Allah'ın emirlerine sarılmak, nehyettiği şeylerden uzak durmak demektir. Öyleyse Allah dostu denildiği zaman, değerli kardeşlerim, aklımıza gelecek olan şey, Allah'a iman edip, onun emirlerini yerine getiren, onun nehyettiği şeylerden uzak duran kimsedir. Allah dostu işte budur, değerli kardeşlerim. Evet, dalalet fırkası ve hidayet fırkası diye adlandırılan bu iki kesim, yani Evliya-i Rahman ve Evliya-i Şeytan, bunların varlığı birbirlerine düşmanlıkla başlamıştır. Yani bunlar var olduklarında birbirlerine düşmanlık başlamıştır, değerli kardeşlerim. Bu iş ta Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından ve Allahu Azze ve Celle'nin meleklere Adem'e secde emrinden itibaren başlamıştır. Buradan itibaren başlamıştır. Bildiğiniz gibi bu emre iblis denilen şeytan dışında bütün melekler icabet etmişlerdi. Ama iblis büyüklük taslayarak böyle bir emirden yüz çevirmişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim Adem ile iblis arasındaki düşmanlıktan birçok surelerde söz eder, bahseder. Okumuşsunuzdur, bilirsiniz. En çok söz etmiş olduğu sureler Bakara suresidir, A'raf suresidir ve Taha sureleridir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. İblis kibirlendi ve secde etmedi de kafirlerden oldu. Dedik ki ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları nimet yurdundan onları çıkardı. Biz dedik ki, birbirinize düşman olarak inin aşağı bakayım. Birbirinize düşman olarak inin aşağı. Sizin yeryüzünde kalıp bir süre yaşamanız lazımdır. Hani dedik ya, bunların birbirine düşmanlığı ta buradan başlar. Birbirinize düşman olarak inin aşağı. Sizin yeryüzünde kalıp bir süre yaşamanız lazımdır. Adem Rabbisinden bir takım kelimeler öğrendi ve bunlarla Rabbisine yalvarmaya başladı. O da bunun tövbesini kabul etti. Şüphesiz ki o tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyendir. Hepiniz oradan inin dedik. Devam ediyor yine Rabbimiz. Hepiniz oradan inin dedik. Yanlış, şunu çok iyi bilin ki size benden bir hidayet geldiği zaman kimler benim hidayetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Kim de inkar edip ayetlerimizi yalanlar ise işte onlar ateş halkıdır ve orada ebedi kalacaklardır. Bu ayetler değerli kardeşlerim Bakara suresinde 34'ten 39'a kadardır. İşte insanların ve cinlerin hidayet ve dalalet fırkası diye ayrılmaları böyle bir başlangıçta ortaya çıkmış oldu. Böyle bir başlangıçta ortaya çıkmıştır. Değerli kardeşlerim, bu iki taifeyi birbirinden ayırt ederek onları çok iyi tanımamız gerekir. Bu iki taifenin birbirinden tefrik edilerek çok iyi ayırt edilmesi gerekir. Ta ki kendilerine dostluk göstereceğimiz kesim ile düşmanlık göstereceğimiz kesim ortaya çıksın. Başka bir ifadeyle, kendilerinden beri olacağımız fırka ile kendilerine tabi olup onlarla beraber vahdedi oluşturacağımız fırka ortaya çıksın. Çünkü esefle ifade edeyim ki birçok insan, birçok inanan bu iki taifeyi birbirinden ayırt edemedikleri için birçok şirk ve küfrü bilinçsizce irtikab edebilmektedirler. İnanın değerli kardeşlerim, böyle bir tefrik, böyle bir ayırt edemem arızasından dolayı inanın birçok insan demeyeceğim, birçok inanan şirk ve küfür içerisinde bilinçsizce hareket etmektedirler. Başka bir ifadeyle Rahman'ın dostları ile şeytanın dostlarını birbirinden ayırt edemediklerinden dolayı tevhidi çizgiden uzak bir hayat sürdürmektedirler. Hatta ve hatta böyle bir tefrik yapamadıklarından dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin senelerce ortadan kaldırılması için mücadelesini verdiği bir inanç ve amel içerisindedirler desek inanın mübalağa etmiş olmayız değerli kardeşlerim. İnanın bu ifadeyle haddi aşmış olmayız. Tabii ki değerli kardeşlerim, bu korkunç arıza, bu korkunç problem ve bunun en büyük sebebi Kur'an'a ve sünnete dayalı bilinçli bir hareketin takip edilmemesinden dolayıdır. Bilinçli bir hareketin takip edilmemesinden dolayıdır. Öyleyse aynı akıbeti boylamamak için, diğer bir ifadeyle bu akıbeti boylayan birçok zavallıya nasihat edebilmek için Kur'an ve sünnetten Rahman'ın dostları ile şeytanın dostlarının vasıflarını çok iyi öğrenmemiz gerekir. Rahman'ın dostları kim? Bunların vasıfları nelerdir? Bunları çok iyi bilmemiz gerekir. Şeytanın dostları kimlerdir? Onların vasıfları nelerdir? Bunların çok iyi bilinmesi gerekir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, sohbetin başında zikrettiğimiz gibi ayeti celilede Rabbimiz Allah iman edenlerin dostudur. Kafirlerin dostu ise tağuttur. Bu ayeti celilede bu ifadeyi zikretmiştik. Allahu Azze ve Celle bu ayeti kerimede kendisinin dostları ile şeytanın dostlarının vasfı olarak iman ve küfürden bahsetmiştir. İman ve küfürden bahsetmiştir değerli kardeşlerim. Yani iman edenlerin dostu Allah, küfredenlerin dostu ise şeytandır. İman edenlerin dostu Allah, küfredenlerin dostu ise şeytandır. Bu iki fırkadan daha detaylı bir şekilde söz edebilmek için, onları tanıyabilmek için, şurası çok iyi bilmesi gerekir ki değerli dostlarım, Allah-u Teala kullarına tüm hüccet, tüm delilleri gösterip ortaya koymuştur. Onlara şeytanın düşmanlığını, öyle ki hemen hemen Adem ile olan kısasından sonra açık ve net ifadelerle anlatmıştır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sadece Adem Aleyhisselam'ın kıssasıyla şeytanın düşmanlığını birkaç defa zikretmekle kalmamış, aksine işin önemini açıklamış, ehemmiyetini vurgulamış ve Ademoğlunun ondan uzak durması uyarısında bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde insanın şeytana kulak vermemesini, onun yandaşlarına kulak vermemesini, onun ardından gitmemesini, avanelerinin ardından gitmemesini zikretmiştir. Bakınız Rabbimiz Bakara suresinde, ey iman edenler, hepiniz birden sulh ve selamet olan silme girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Ve yine başka bir ayeti celile, bu da Bakara suresinde, size açık açık deliller geldikten sonra yine şeytana uyup haktan yan çizerseniz, siz bilirsiniz, onun sizin ibadetlerinize ihtiyacı yoktur. İyi bilin ki Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. Rabbimiz böyle bir hatırlatmanın yanında, değerli kardeşlerim, uyarı niteliğinde olan şu mesajını da Kur'an'da bizlere iletmektedir. Ey Ademoğulları! Şeytan ana ve babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de sakın aldatmasın. Çünkü o ve kabilesi sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizi görürler, sizi gözetlerler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kılmışızdır. Bu da A'raf suresinde. Rabbimiz bu açıklamalarla da yetinmiyor. Ayrıca şeytanın insanlara karşı kullanmış olduğu plan ve projelerini de gösteriyor ki, gerçek manada iman etmek isteyenler, o mel'unun plan ve projelerinden uzak dursunlar, Rahman'a dost olmaya çalışsınlar. Rabbimiz buyuruyor yine değerli kardeşlerim, o şeytan ki Allah ona lanet etti ve o da elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım dedi. Ve yine dedi ki onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara sokacağım. Ve onlara emredeceğim hayvanların kulaklarını yaracaklar. Ve yine onlara emredeceğim Allah'ın yarattığı şekli değiştireceklerdir. Fıtratlarını değiştireceklerdir. Ve Rabbimiz buyuruyor, kim şeytana kulak vererek Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse muhakkak ki apaçık bir ziyana uğramıştır. Evet değerli kardeşlerim, kim şeytana kulak vererek Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse muhakkak ki apaçık bir ziyana uğramıştır. Yani Allah'ı dost edinenler, Allah'ın istediği şekilde hareket edenler, onun emirlerine imtisal edenler, onun nehyettiği şeylerden uzak duran kimselerdir. Ama kim şeytana kulak verir, kim şeytanın emirleri doğrultusunda bir hayat sürer, nehyettiği şeyler doğrultusunda ayak sürer, hayat sürer ki onun da bir takım emirleri ve nehileri vardır. Onun da insanların hayatını idame ettirmelerinde, hayatlarını yaşamalarında onlara musallat olduğu, onlara sevdirdiği birçok şeyler vardır. Kim bunlara ittiba ederse, kim bunlara tabi olursa unutmasın ki işte şeytanı dost edinen kimse budur. Şeytanı dost edinen kimse budur. Ve devam ediyor Rabbimiz yine Nisa suresinde. Unutmayın ki şeytan onlara söz verir, onları ümitlendirir, Halbuki şeytanın söz vermesi aldatmaktan başka bir şey değildir. Onun söz vermesi aldatmaktan bir şey başka bir şey değildir. Daha sonra Allahu Azze ve Celle insanlara şeytanın adımlarını izleyenlerin pişmanlıklarını anlatan kıyamet sahnesinden bahsediyor ve buyuruyor ki: "Ey suçlular, ey mücrimler, bugün şöyle ayrılın bakalım. Ey Ademoğlu, ben size yemin vererek söylemedim mi ki şeytana ibadet etmeyin, onun istediği şekilde hareket etmeyin, o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Ben size yeminle söylemedim mi ki ona ibadet etmeyin, o sizin apaçık bir düşmanınızdır." Demek ki şeytana da ibadet ediliyormuş. Şeytana ibadet edenler işte onun dostlarıdır. Ona ibadet etmek ise biraz önceki Nisa suresinde anlatıldığı gibi, değerli kardeşlerim, onun istediği şekilde bir hayat sürmektir. İbadet etmek, itaat etmek, sözlerini dinlemek demektir. Onun istediği şekilde hareket etmek demektir. Bu boyun eğmek, bu ibadet etmek demektir değerli kardeşlerim. Evet, Yasin suresinde işte böyle buyuruyor Rabbimiz: "Ey Ademoğlu, ben size yemin vererek söylemedim mi ki şeytana ibadet etmeyin, onun istediği şekilde hareket etmeyin, zira o sizin apaçık bir düşmanınızdır." Ve devam ediyor: "Bana ibadet edin, işte dosdoğru yol budur, ben söylemedim mi size bunu? O sizden birçok kuşağı saptırmıştır, bunları düşünüp akletmiyor musunuz? İşte ona uyduğunuzdan dolayı size vaat edilen cehennem, küfrünüzden dolayı bugün oraya girin bakalım." diyor Allahu Azze ve Celle. Ve devam ediyor yine: "Şeytanın peşinden gelenler, gidenler, diğer tarafta şeytanın ne kadar kalleş, ne kadar sözünde durmayan bir yaratık olduğunu bizlere anlatıyor Rabbimiz. Buyuruyor ki İbrahim suresinde, hesapları görülüp iş bitirilince şeytan aldattıklarına diyecek ki, o kandırdığı kimselere diyecek ki: "Şüphesiz ki Allah size gerçeği vaat etti, ben de size vaat ettim ama ben sözümden caydım. Allahu Ekber. Allah da size vaat etti ama ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım." diyor. "Zaten benim sizin üzerinizde zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece davet ettim, siz de benim davetime icabet ettiniz. Öyleyse bugün beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Şimdi ne ben sizi kurtarabilirim ve ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında ben sizin beni Allah'a ortak koşmanızı da kabullenmiyordum. Doğrusu zalimler için acıklı bir azap vardır." Değerli kardeşlerim, bu ayeti celileye lütfen bir daha dikkat edelim. İbrahim suresinde iblisin ne kadar kalleş birisi olduğundan bahsediyor. Hesaplar görülüyor, iş bitirilince şeytan ne diyor? Aldattığı insanlara, kandırdığı insanlara ne diyor? "Şüphesiz ki Allah size vaat etti ama ben de size vaat ettim. Ama ben sözümden caydım." Ve şu ifadeler çok önemli değerli kardeşlerim: "Zaten benim sizin üzerinizde zorlayacak bir gücüm yoktu. Benim sizin üzerinizde zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece davet ediyordum. Siz hemen balıklama benim davetime icabet ediyordunuz. Öyleyse ey insanoğlu, bunu kafana iyi yazman gerekir ki şeytanın fazla zorlayıcı bir gücü yoktur." Başka bir ayeti celilesinde Rabbimizin buyurduğu gibi, onun hileleri zayıftır. Onun fazla bir gücü, kudreti, kuvveti yoktur bu manada. "Ben sadece davet ettim, siz hemen benim davetime icabet ettiniz. Öyleyse beni bugün kınamayın, kendi nefsinizi kınayın." Niye icabet ettiniz? Neden icabet ettiniz? "Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Unutmayın ki şimdi ne ben sizi kurtarabilirim ve ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında ben," bakın bu ifade de çok önemli değerli kardeşlerim, "aslında ben sizin beni Allah'a ortak koşmanızı da kabullenmiyordum." Allahu Ekber, görüyor musunuz? "Aslında ben sizin beni Allah'a ortak koşmanızı da kabullenmiyordum. Doğrusu zalimler için acıklı bir azap vardır." Artık Rabbimizin bu açıklaması ve beyanından sonra değerli kardeşlerim, başka bir beyana, başka bir izaha ihtiyaç yoktur. Madem ki iblis Adem'e düşmandır, öyleyse Hiç şüphesiz ki iblisin peşinden gidenler de Adem gibi Rabbisine boyun eğenlere düşmandırlar. Allah'a itaat edenlere düşmandırlar. Yani nasıl ki iblis Rabbimizin davetine icabet etmeyi sevmedi ve o davete de icabet etmedi ise, unutmayın ki Resulleri vasıtasıyla Rablerinin davetine icabet edenleri de sevmeyecektir. Sevmeyecektir. Adem ile iblis arasında meydana gelen bu düşmanlık, unutmayın ki öyle bir düşmanlık ki, bu insanlar ve cinler var oldukça, yaşadıkça bu devam edecektir. Bu devam edecektir. Aslında insanlık tarihi bu gerçeği zamanımıza kadar hepinizin de gördüğü gibi ayakta tutmuştur. Kıyamete kadar da tutacaktır. Yani tarih boyunca insanlar ve cinler hidayete ve doğru yola tabi olanlarla heva, istek ve arzuları ile şeytanın peşinden gidenler diye devam ede geldikleri gibi kıyamete kadar da devam edeceklerdir. Rabbimizin yine bir ayeti celilesinde buyurduğu gibi sizi yaratan odur. Böyleyken kiminiz küfreden, kiminiz de iman edenlersiniz. Kimileriniz küfreden, kimileriniz de iman edenlersiniz. Evet değerli kardeşlerim, bu duruma göre iman eden Rahman'ın dostları ile küfreden şeytanın dostları dünyada ve ahirette asla asla yan yana gelemeyeceklerdir. Asla yan yana gelemeyeceklerdir. Rahman'ın dostları sadece Allah'ın Resulleri vasıtasıyla kendilerini sevk ettiği yolda yürümekte ısrarlıdırlar. Israr edenlerdir. Onlar Rablerinin kendileri için örnek ve önder kıldığı Resullerinin talimatı üzeredirler. Talimatı üzeredirler. Beyler, kardeşler, ders dinlemiyor musunuz? Birbirinizle bırakın şu büyük yazılarla yazışmayı. Milletin dikkatini çekmeyin. Dinleyelim lütfen dersimizi. Evet. Rahman'ın dostları, unutmayın ki burada bir antiparantez, Rahman'ın dostları, Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman onu dinleyen insanlardır. Rahman'ın Resulü bir şey zikrettiği zaman onu dinleyen insanlardır. Rahman'ın dostları sadece ve sadece Allah'ın Resulleri vasıtasıyla kendilerini sevk ettiği yolda yürüyenlerdir. O yolda ısrar edenlerdir. Başka hiçbir yola sapmayanlardır. Onlar Rablerinin kendisi için, kendileri için örnek gösterdiği, önder kıldığı Resullerinin metodu üzeredirler, menheci üzeredirler. Ama şeytanın dostları ise koyu bir cahiliye sapıklığı ve karanlığı içerisinde yuvarlanıp giderler. Hep haddi aşanlar, hep haddi aşanların peşinde gidenlerdirler. Onların buyruklarını dinleyenlerdir. Bazen bu taifanın içerisinde Müslüman olduklarını söyleyenler de vardır. Ama unutmayın ki, ama ne yazık ki bunlar teslimiyetlerini Rablerinin gönderdiği elçilere değil, din adına ortaya çıkan kimselere göstermişlerdir. Kendilerine defalarca nasihat edilmesine rağmen hala Rahman'ın ayetlerine, onun biricik Resulünün sünnetine uymaktan ziyade kendilerine dost kıldıkları birilerinin arkasından gitmektedirler. Rahman'a dost olmaya çalışan birisi kendilerini Kur'an ve sünnete davet ettiği zaman onlar Rabbimizin şu ayetlerinde ifade buyurduğu bir çizgi üzeredirler. Hani buyuruyor ya Rabbimiz onlara, Allah'ın indirdiği kitaba ve hikmete uyun denildiği zaman onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Peki ama ya ataları bir şey anlayamamış, doğruyu da bulamamış kimseler idiyseler, yine mi onların yolunda giderler? Ve yine Maide suresinde, onlara Allah'ın indirdiğine ve Resulüne gelin denildiği zaman onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Peki ya ataları, babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yol üzerinde olmayan kimseler idiyse, yine onlara mı uyacaklar? İşte değerli kardeşlerim, işte şeytanın dostlarının vasıflarından bir tanesi de budur. Onlar anlatılmasına rağmen ata deden dini üzeredirler. Hak anlatılmasına rağmen, gerçekler izah edilmesine rağmen onlar hala ata ve dedelerinin dini üzeredirler. Onlar hala atalarından, dedelerinden devraldıkları akide ve amel üzeredirler. Ama bu konuda Rahman'ın dostlarının vasfı ise gayet açıktır, nettir, davete icabettir. Rablerinin kanun ve hükümlerine kesin boyun eğmedir ve tabi olmadır. Çünkü Rabbimiz onların vasıflarını bakınız Nur suresinde bu manada nasıl zikretmektedir. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte onlar felaha erenlerdir. İşte felaha erenler bunlardır diyor. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? İşte Rahman'ın dostlarının vasıfları böyle olmalıdır. Onlar Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman ona ittiba edenler, ona teslim olanlardır. Onlar duydukları zaman işittik ve itaat ettik derler. Ama ne yazık ki şeytanın avaneleri, şeytanın dostları ve onların vasıfları, gelin Allah'a ve Resulüne denildiği zaman, atalarının, dedelerinin geriye miras olarak bıraktığı o cahilce şeyleri terk etmezler değerli kardeşlerim. İşte bu da şeytanın dostlarının vasıflardır. Evet değerli kardeşlerim, evet değerli dinleyenlerim, Rahman'ın dostları Allah'ı Resulünün inanç ve ameli üzere ilahlaştıranlardır. Bu kimseler Allah'ın bayrağı ve sancağı altında gölgelenmek isterler. Bunlar Allah'ı veli ve dost edinirler. Ondan başkasını asla dost edinmezler. Onun sevdiklerinden başkasını dost edinmezler. Ondan yardım isterler. Yani Allah dostları sadece ondan yardım isterler. Ona dua ederler. Sadece ona güvenirler. Ve sadece ondan korkarlar değerli kardeşlerim. Onun Kur'an ve sünnette zikretmiş olduğu isim ve sıfatlarına olduğu gibi iman ederler. Onun isim ve sıfatlarında başkalarının yaptığı gibi tevile gitmezler, teşbihe gitmezler, tescime gitmezler, taadile gitmezler. İşte Rahman'ın dostları bunlardır değerli kardeşlerim. Bunlar sadece Allah'ı dost edinmeye çalışırlar. Bunlar sadece Allah'a dost olmaya çalışırlar. Bunlar sadece kitap sünnet çizgisinde Allah'ı dost edinenleri dost edinirler. Ondan başkasını asla dost edinmezler. Ona güvenirler, başka hiç kimseye güvenmezler. Ondan korkarlar. Onun Kur'an ve sünnette zikretmiş olduğu emirlerine imtisal ederler. Nehyettiği şeylerden uzak dururlar. Bu dostlar tek bir aile gibidirler. En azından inançta tek bir aile gibidirler. Birlik ve beraberlik içerisindedirler. Öylesi bir birlik ve beraberlik ki, nesiller ve çağlar üstü bir birlik ve beraberlik, mekan ve vatan kavramları dışındaki bir birlik ve beraberliktir. Bu birlik ve beraberlik, kavmiyetçiliğin, cinsiyetin ve ırkçılığın üzerindeki bir birlik ve beraberliktir. Bunun üzerinde bir güçtür. Unutmayın ki bu güç, her türlü gayri İslami heves ve arzulardan arınmış tertemiz bir güçtür. İşte Rahman'ın dostlarının vasıfları budur. İşte Rahman'ın dostlarının kendilerinde bulunduğu en güzel vasıflarından bir tanesi de budur. Ama şeytanın dostlarına gelince, onlar soyu sopu ile övünürler, ırkı ile övünürler, renkleri ile övünürler, malı ile övünürler, mülkü ile övünürler. Ama ne yazık ki İslam, insanların bir araya gelmesini sağlayacak unsur olarak ırkçılık, renk, cins ve toprak bütünlüğü görüşünde değildir. Bunları temel unsur olarak kabul etmemiştir. Çünkü bu gibi şeyler tamamen eski ve yeni cahili sistemlerin öngördüğü şeylerdir. Yani şeytan ve avanelerinin değer yargılarıdır bunlar. Bunlar iblis ve yandaşlarının değer yargılarıdır. İslam, insanların bir araya, inananların bir araya gelme esasını unutmayın ki tevhide bağlamıştır. Yani Allah için sağlam bir akide sağlam bir inanç temeline dayandırmıştır. Kendi aralarındaki üstünlüğü de takvaya bağlamıştır. Hatırlarsınız, Rabbimiz buyuruyor ki, ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah indinde en değerli ve üstün olanınız, ondan en çok korunanınızdır. Yani takva ehli olanınızdır. Şüphesiz ki Allah bilendir, haber alandır. İnsanlar unutmayın ki değerli kardeşlerim, Adem ile Havva'dan çoğalmaları veya her birinin bir anne ve babadan doğmaları itibariyle yaratılışta eşittirler. Yaratılışta eşittirler. Bundan dolayıdır ki soy sop, ırk ve renkleriyle övülmeleri yersizdir, batıldır. Üstünlük ancak takva iledir. Üstünlük ancak takva iledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Ne Arap'ın aceme, ne de acemin araba üstünlüğü vardır. Ve yine aynı şekilde ne siyahın beyaza üstünlüğü ve ne de beyazın siyaha üstünlüğü vardır. Unutmayın ki üstünlük sadece takva iledir. Unutmayın ki üstünlük sadece takva iledir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraklandır. Yani sizin renginiz, ırkınız, soyunuz, sopunuz sizin üstünlüğünüze delalet etmez. Üstün olunuşu, oluşunuzu ispata yeterli değildir bunlar. Üstünlük takva iledir. Ve takva da biraz önce anlatmaya çalıştığımız gibi Allah'ın emirlerine yapışmak, nehyettiği şeylerden uzak durmaktır. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah indinde bir insan nasıl üstünlük kazanabilir? Diğer kardeşine, diğer insana nasıl bir üstünlük kazanabilir? Allah'a itaatiyle değerli kardeşlerim. Allah'a ne kadar itaat ederse insan, o kadar Allah indinde üstündür. Ne kadar onun emirlerine yapışırsa, Allah indinde o kadar üstündür. Ne kadar nehyettiği şeylerden uzak durursa, o kadar Allah indinde üstündür değerli kardeşlerim. İşte Rahman'ın dostlarının en güzel vasfı bu olduğu gibi, başkalarında arayacağı tek vasıf da budur. Onlar her şeyden önce, safları ayırt eden ve bir araya getiren tevhidi ararlar ve ona önem verirler. Onlar, Rablerinin şu ayetlerini akıllarından asla çıkarmazlar. Çünkü onların Rabbi şöyle buyuruyor, İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin velisidirler, yani dostudurlar. Onlar ki iyiliği emrederler, kötülükten de nehyederler, namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, Allah'a ve elçisine itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Ve yine buyuruyor Rabbimiz, şüphesiz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Onlar o kimselerdir ki Allah'a iman etmiş, takva sahibi olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de müjde onlara. Allah'ın kelimeleri asla değişmez. Onun verdiği söz mutlaka yerine getirilir. İşte bu büyük bir kurtuluştur diyor. Yine Rabbimiz Yunus suresi 62, 63 ve 64'te. İşte değerli kardeşlerim, Rahman'ın dostlarının vasıfları zikredilen bu şeylerdir. Yani hakkıyla Allah dostu olan insanların vasıfları işte bu zikredilenlerdir. Onlar iman etmiş olan kimselerdir. Onlar takva ehli olan insanlardır. Yani Allah'ın emirlerine sarılan, nehyettiği şeylerden uzak duran kimselerdir. Onlar birbirlerine iyiliği emreden, kendilerinden olmayanlara iyiliği emreden, onları kötülükten nehyeden insanlardır. Onlar namazlarını kılan kimselerdir. Onlar zekatlarını veren insanlardır. Hulâsa onlar Allah'ın ve Resulünün emirlerini yerine getiren insanlardır. Onlar birçok cahilin zannettiği ve dediği gibi sorumluluğu olmayan deliler değillerdir. Çünkü bugün değerli kardeşlerim, bugün birçok zavallı tarafından birçok deli olan insan Allah indinde sorumluluğu olmayan kimseler veli olarak telakki edilmekte, veli olarak kabul edilmektedirler. Heyhat, heyhat. bu insanların Allah indinde bir sorumlulukları söz konusu değilken, bunları Allah indinde veli olarak kabullenip bunlara itaat ederseniz, bunlara saygıda kusur etmezseniz, bunlara ikram ederseniz mutlaka cennete girersiniz diye saçma sapan inançlara sahip olan kimseler vardır. Bilmiyorum, çevrenizde bu gibi şeylere siz de denk gelmişsinizdir. Evet, onlar birçok cahilin zannettiği gibi deli olan insanlar değillerdir. Namazdan, zekattan uzak kimseler değillerdir. Aynı manada zekat, namaz, bir takım ibadetler yok. Bir bakıyorsunuz ki bu insanlar Allah'ın velisi olarak adlandırılıyor. Allahu Ekber. Adam deli kardeşim. Adamın Allah indinde bir sorumluluğu yok. Kalem onun üzerinden kalkmış. Ama bakıyorsunuz ki bunlar bir takım meczup işler yaptıkları için, sessiz, çarşıda pazarda aptal aptal dolaştıkları için, bir takım şiirler söyledikleri için bunları Allah dostu zannediyorlar. Evet, onlar bu kimseler değillerdir değerli kardeşlerim. Allah dostu bu kimseler değillerdir. Onların Allah indinde bir sorumluluğu dahi yoktur. Bırakın dost olmayı, onlar Allah indinde sorumluluğu olmayan kimselerdir. Kitap ve sünnete davet olunduklarında onlardan yan çizen kimseler de değillerdir Allah dostu. Allah dostu, hani biraz önce okuduk ya ayeti celilede, gelin Allah'a ve Resulüne denildiği zaman onlar ittiba eden insanlardır. Onlar duydukları gerçekleri anında kabul eden, işittik ve itaat ettik diyen insanlardır. Allah dostu budur. Allah dostunun vasfı bu olmalıdır. Değilse Kur'an'a ve sünnete davet olunduğu halde onlardan yan çizen bir kimse Allah dostu olamaz. Allah'ın kendileri için gönderdiği Resullerinin sünnetini bırakıp da falanın filanın sünnetine göre hareket eden kimseler de değillerdir Allah dostu. Bunlar da değillerdir Allah dostu. Allahu Azze ve Celle insanlık için örnek olarak, önder olarak bir Resul göndermiştir. Ona uyun, ona tabi olun demiştir. Ona tabi olanlar Rahman'ın dostlarıdır. Ona ittiba edenler Rahman'ın dostlarıdır. Ama ondan yan çizenler Rahman'ın dostu değillerdir. Bile bile yan çizenler, bırakın Rahman'ın dostu olmayı, bunlar olsa olsa şeytanın dostlarıdırlar. Ve yine değerli kardeşlerim, cehaleti iyice içlerine sindirmiş, fitne ve fesadı kalplerine yerleştirmiş ve bütün organlarından isyan ve muhalefet sudur eden kimseler de değildir Allah dostu. Böyle kimseler Allah dostu değildir. Neden bu ifadeleri kullanıyoruz değerli kardeşlerim? Çünkü bu manada bugün birçok insan Allah dostu kabul ediliyor. Cahil, cehaleti içine sinmiş, fitne ve fesattan başka hiçbir şey düşünmeyen, bütün organlarından Allah'a muhalefet, Resulüne muhalefet sudur eden bir kimse nasıl Allah dostu olabilir? Ama ne yazık ki bugün Kur'an-ı sünneti hakkıyla bilemeyen bu kimseleri Allah dostu kabul ediyor. Bu kimseleri Allah dostu kabul ediyor. Ve yine hak geldiği zaman sırf makam ve mevkisinin elden gitmemesi için hakka karşı koyan, yan çizen insanlar da değillerdir Allah dostu. Allah dostu tabi olan kimsedir. Allah dostu boyun eğen kimsedir. Sen Allah'a ve Resulüne itaat etmezsen, sen din adına Allah ve Resulünün emirlerini, nehirlerini kenara bırakır, başkalarının sözüyle hareket edersen, böyle bir Allah dostluğu olmaz kardeşim. Böyle bir Allah dostluğu mümkün değildir. Bırakın bunların Allah dostluğu, bırakın bunların Rahman'ın dostluğu olması, bunlar olsa olsa şeytan dostudur. Çünkü başta dedik ya, Rahman'ın da dostları var, şeytanın da dostları vardır. Rahman'ın dostları, Rahman'ın sözünü dinleyenler, Rahman'ın indirdiği emir ve nehiler doğrultusunda hareket edenlerdir. Ama şeytanın dostu tam tersi. Din adına da olsa, değil mi ki Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetinde olmayan şeylerle iştigal ediyorlar. Değil mi ki din adına bunları uyguluyorlar, insanların da bunları yapmasını istiyorlar. İşte bunlar, bırakın Rahman'ın dostu olmayı, bunlar şeytanın dostlarıdırlar değerli kardeşlerim. Bunlar şeytanın dostlarıdırlar. Hulasa muhterem kardeşlerim, bu iki sınıf arasındaki düşmanlık gayet doğaldır. Bunlar gayet doğaldır. Neden? Çünkü bunların kendisine ittiba ettiği ölçü farklıdır. Bunların kendisine itaat ettiği merci farklıdır. Bunlar birbirine düşman olan iki merciye itaat ediyorlar. Allah ve onun düşmanı iblistir. Elbette ki Allah'a itaat edenler Allah'ın dostu, iblise itaat edenler de onun dostudur. Ve bunların düşmanlığı da elbette ki gayet doğaldır. Bunlar dünyada ve ahirette de asla, asla ve asla yan yana gelemeyeceklerdir. Asla ve asla yan yana gelemeyeceklerdir. Eğer bu kafa ile gidilirse, eğer bu inanç ile gidilirse bunlar asla yan yana gelemeyeceklerdir. Öyleyse sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Rabbimizin şu mesajına kulak veriyoruz. Müminler inananları bırakıp da küfredenleri veliler edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile bir dostluğu kalmaz. Allah'a iman edenler yine kendileri gibi iman edenleri bırakıp küfredenleri sakın veli edinmesinler, dost edinmesinler diyor. Kim böyle yaparsa Allah ile bir dostluğu kalmaz. Öyleyse iman esasları çok iyi bilinecektir. Öyleyse küfür nedir, bunun çok iyi bilinmesi gerekir. Çünkü Rahman'ın dostları iman edenleri dost edinecektir. Öyleyse imanın ne olduğunu iyi bilmeleri gerekir. İman edenleri çok iyi tanımaları gerekir. Küfrü iyi tanımaları gerekir. Küfredenlerden uzak durması için değerli kardeşler. Ve yine buyuruyor Şura suresinde Rabbimiz, Allah kendisinden başka veliler edinenleri kollamaktadır. Allah kendisinden başka veliler edinenleri kollamaktadır. Allah istemiyor kendisinden başka dost edinmeyi. Ve yine Şura suresi, bu da 9. ayeti celile, yoksa Allah'tan başka veliler mi edindiler? Onlara de ki ey Muhammed, veli yalnız Allah'tır. Onlara de ki veli yalnız Allah'tır. Öyleyse değerli kardeşlerim, gelin sadece ve sadece Allah'ı gerçek manada dost edinelim. Yani ona sığınalım. Onun istediği şekilde hareket edelim. Onun emrettiği şeylere ittiba edelim. Onun nehyettiği şeylerden uzak duralım. Onu sevenleri dost edinelim. Onun yolunda yürüyenleri dost edinelim. Kur'an sünneti ittiba edilenleri dost edinelim. Yoksa Allah'tan başka veliler mi edindiler? Demek ki insanlar Allah'tan başka veliler de edinirlermiş. Onlara söyle ey Muhammed, veli yalnız Allah'tır. Dost yalnız Allah'tır. Öyleyse Rabbul İzzet bizleri kendisinden başka dost edinmeyen kulları zümresinden eylesin. Ve yine bizleri kendisini hakkıyla dost edinen kimseleri dost edinenlerden eylesin. Çünkü dost sadece ve sadece Allah'tır. Allah'ı dost edinmemiz gerekir. Allah'ı dost edinenleri dost edinmemiz gerekir. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Böyle değerli zamanınızı bize ayırdığınız için, konuyla alakalı anlatamadığım veya sizler tarafından anlaşılamayan bir nokta var ise tekrar üzerinde durabiliriz değerli kardeşlerim. Allah senden de razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kulaklarınıza sağlık. Evet, 53 dakika olmuş buradan.